صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم پہ نظر کرم تاجدار حرم تاجدار حرم نیک بن جائے ہم تاجدار ہم پہ نظر کرم تاجدار حرم تاجدار حرم ہم پہ نظر کرم تاجدار تاجدار حرم تاجدار حرم درد عیسی عادت بدل چھٹے عادت بدل چھٹے شاہ عرب و عجم تاجدار حرم تاجدار حرم شاہ عرب و عجم نفس و شیطان کا آلا ہوا نفس و شیطان کا آلا حرم تاجدار حرم یا نبی ہو کرم تاجدار صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور جتنے ٹوکن دیے نا اس سے آدھے بغیر ٹوکن کے انتظار کر رہے ہیں اور ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. آپ کا بڑا احسان ہوگا کہ گفتگو کیے بغیر سلام کریں، ہاتھ ملائیں اور دوسرے کی باری آنے دیں. جو بھی کہنا ہے وہاں مدنی یا اپنے اسلامی بھائی تعویذات والے ان سے کہیے، میں نے تعویذ تو آپ کو دینے نہیں. دعا کا کہنا ہے تو ہاتھ اٹھا دیں، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کہہ رہے ہیں. دم کرنا ہے تو اپنی ہتھیلی پر پھونک مارے، میں انشاءاللہ دم کر دوں گا. آپ یہ بولیں گے بھی تو مجھے یاد رہے، یہ ضروری تو نہیں ہے نا. اور پھر ادھر نعتیں پڑھ رہے ہیں تو آواز پوری، بات بھی بعضوں کا سمجھ میں نہیں آتی، یہ بعض لپٹ جاتے ہیں اور ایسا نہیں کریں. پلیز جلدی جلدی ہاتھ ملا تاکہ دوسروں کی باری آئے، دوسروں کی ہمدردی کیجیے تاکہ وہ رہنا جائیں. رات کو ہم روک نہیں سکیں گے اور ظاہر ہے کہ بعد میں ملاقات نہیں ہو سکتی، دن کو تھوڑی ملاقات چلے گی. یہ ابھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بس گھنٹہ خان ہے ملاقات کا، سمجھو ایک گھنٹے میں نپٹنے کی امید بازار نہیں ہے. مہربانی کر کے تعاون فرمائیے. تو ابھی انشاءاللہ آپ کو یاد دلانے کے لیے دونوں طرف اسلامی بھائی ہم کھڑے رکھتے ہیں تاکہ آپ ہاتھ ملائیں تو بات کرنے جائیں تو وہ آپ کو رستہ دکھانے میں مدد کرے، رہنمائی کرے تاکہ آپ جلدی یہاں سے تشریف لے جائیں. ناراض ہوئے بغیر تشریف لے جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار حرم رکھنی کی نظر نہ ادھر علیہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت سے وہ عاشقان رسول کے جنہوں نے ماہ ربیع الغوث اور جماد الاولی میں تین دن مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی، آج امیر اہل سنت سے ملاقات کا شرف بھی پا رہے ہیں. زی نصیب ہم بھی اس میں شامل ہوتے، آپ بھی اس میں شامل ہوتے. ہمت کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے. انشاءاللہ جہاں بے شمار سنتیں سیکھنے کی برکتیں نصیب ہوں گی، وہیں پر ہو سکتا ہے وہ گھڑی بھی آئے کہ آپ بھی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ بھی ملاقات کا شرف پا لیں. کہ امیر، بعض اوقات اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ یہی نسبتوں کی وہ برکتیں ہوتی ہیں، وہ باہریں ہوتی ہیں کہ جن کے وجہ سے ان کے بے شمار کام جو ہیں وہ سنور جاتے ہیں. جی ہاں، باب المدینہ کراچی کے علاقے شو مارکیٹ، جسے دعوت اسلامی کے ماحول میں سبز مارکیٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک اسلامی بھائی کے مکتوب کا خلاصہ ہے کہ شوال المکرم 1426 سنہ ہجری بمطابق نومبر 2005 کی بات ہے، گھر میں میری والدہ کا پاؤں پھسل گیا اور گرنے کی وجہ سے ان کے سیدھے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی. آپریشن سے ہڈی کا مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن اس میں دوران درد دور کرنے والی میڈیسن کے استعمال سے گردے متاثر ہو گئے. چنانچہ کبھی کبھی گردے کی تکلیف اس قدر بڑھ جاتی کہ ہمیں گردے واش کروانے پڑتے تھے. کسی طرح میری ہمشیرہ نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دم کیے ہوئے پانی کی ترکیب بنا دی، وہ والدہ کو استعمال کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ عز و جل طبیعت دن بدن بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ میری والدہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئیں۔ وہ دن اور آج کا دن والدہ کو پھر کبھی اس مرض کی شکایت نہیں ہوئی۔ اللہ عز و جل کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، آپ بھی کوشش کیجئے اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے، اجتماعات میں شرکت کیجئے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے کچھ کالز ہمارے ناظرین نے ہمیں ریکارڈ کروائی ہیں، وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ کیا فرمائش کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد شاہد انصاری بلدیہ ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے سنیے، در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح۔ ڈاکٹر عمران نذیر اتاری بات کر رہا ہوں گلشن حدید کراچی سے، اور ناد ہے نعمتیں بانٹتا جس سمت بھی وہ ذیشان گیا۔ محمد وقار اتاری باب الاسلام حیدرآباد سے، مجھے مدینے کی دو اجازت یہ ناد سننا چاہتا ہوں۔ بنارس حسین دبئی سے بات کر رہا ہوں، ہر وقت تصور مدینہ کی گلی میں یہ نعت مجھے سنا دیجیے۔ میرا نام محمد احسان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں مدینہ سے، مجھے نعت سنوا دیجیے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینہ والے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے شاہد انصاری بلدیہ سے، ڈاکٹر عمران گلشن حدید سے، وقار بھائی حیدرآباد باب الاسلام سے، بنارس بھائی دبئی سے، اور بھی ہمارے اسلام بھائی نے جو ریکارڈ کی اور ان کی فرمائشیں ہیں، نعت خواں اسلام بھائی موجود ہیں، آئیے ان سے کچھ اشعار ہم ان کی نعتوں کے سنتے ہیں۔ اور بھی مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اپنے تاثرات ریکارڈ کرانا چاہتے ہوں، مدنی بہار بیان کرنے چاہتے ہوں، آپ کی بھی کوئی فرمائش ہو کال کیجئے 0213494-2526 وسلم عليك يا حبيب الله نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا پلمدان گیا، ساتھ ہی مرشد رحمت کا پلمدان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا، قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جانو دل ہوش ہوش خیرت سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش ہوش خیرت سب تو مدینے پہنچے، چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ہم دو شعر سن لیتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، تلوار ہے کیا ہونا ہے، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے کڑتے ہو ہستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے سر کو اٹھائے کس طرح، در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائے کس طرح، چھوڑ کے آپ کا دیا کے دریے کی ہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ ملاقات اسلامی بھائیوں سے کر رہے ہیں, اور یہ وہ اسلامی بھائی ہیں, عرض کرتا چلوں کہ جو 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بنے ہیں جمادی الاولی کے مہینے میں اور ربیع الغوث کے مہینے میں, اور الحمدللہ وہ اسلامی بھائی جن میں دیکھیے ماشاءاللہ بزرگ اسلامی بھائی بھی شامل ہیں, شیخ طریقت امیر اہل سنت سے مصافحہ اور دست بوسی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان پر بھی اپنی شفقتیں فرما رہے ہیں, تحائف دینے کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور انفرادی کوشش کر رہے ہیں. انفرادی کوشش کے حوالے سے یہ بھی بات یاد آئی کہ یہ مہینہ جماعت الاخرہ کا ہے, اور اس کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا دن ہے, آپ کا یوم وصال ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات انفرادی کوشش کے حوالے سے بڑی ہی مشہور ہے. یہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, یوں تو اسلام قبول کرنے کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور غلاموں میں حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آزاد مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کمسن لوگوں میں یعنی چھوٹی عمر کے لوگوں میں حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی گل مرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم ہے. تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا پیغام قبول کیا تو یہ پیغام صرف اپنے تک نہ رکھا بلکہ آپ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے پیغام سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا تو الحمدللہ عز و جل وہ بھی مسلمان ہو گئے. یہ پیغام پھر انہوں نے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو پیش کیا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. اسی طریقے سے جب یہ پیغام حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تک پہنچا, اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تک پہنچا, تو سب کے سب مسلمان ہو گئے. حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ پانچ افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی اور انہیں اشرہ مبشرہ یہ کہا گیا. تو یہی یاد آج ہمارا ماحول بھی الحمدللہ عزوجل یہ تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انفرادی کوشش کا سلسلہ ہو. ہم نماز کے لیے آئے, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ مدنی انعام عطا فرمایا ہے کہ کسی ایک کو دعوت دے کر اپنے ساتھ لیتے آئیے. اسی طریقے سے اگر ہم اجتماع میں شرکت کرنے جا رہے ہیں تو کسی ایک کو اپنے ساتھ لیتے آئیے, مدنی قافلے کے مسافر بنے تو ایک کو اپنے ساتھ لے کر آئیے, تو انشاءاللہ عزوجل اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. تو میٹھے اسلامی بھائیوں, صحبت امیر اہل سنت اسلامی بھائی پا رہے ہیں, آئیے میں آپ کو ایک برکت سناتا ہوں. چنانچہ باب المدینہ کراچی کے علاقے شو مارکیٹ کے اسلامی بھائی کے مکتوب کا خلاصہ ہے کہ شوال المکرم سن 1426 سنہ ہجری بمطابق نومبر 2005 عیسوی کی بات ہے کہ گھر میں میری والدہ کا پاؤں پھسل گیا. گرنے کی وجہ سے ان کے سیدھے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی. آپریشن سے ہڈی کا مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن اس دوران درد دور کرنے والی میڈیسن کے استعمال سے گردے متاثر ہو گئے. چنانچہ کبھی کبھی گردے کی تکلیف اس قدر بڑھ جاتی کہ ہمیں گردے واش کروانا پڑتے تھے. کسی طرح میری ہمشیرہ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دم کیے ہوئے پانی کی ترکیب بنا لی اور وہ والدہ کو استعمال کروانا شروع کر دیا. الحمدللہ عز و جل دن بہ دن طبیعت بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ میری والدہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی. وہ دن اور آج کا دن ہے, والدہ کو پھر کبھی اس مرض کی شکایت نہیں ہوئی. اللہ عز و جل کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت دنیا بھر سے ہمارے ساتھ ہیں اور اس ملاقات سے فیض یاب ہو رہے ہیں, سبحان اللہ, اگر آپ بھی اس قسم کا یہ دم کیا ہوا پانی چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مکتوبات و تعویذات اتاریہ کے بستے پر رابطہ کیجئے, انشاءاللہ عزوجل یہ پانی آپ کو یہاں سے دستیاب ہو جائے گا. الحمدللہ آپ کی کالز, آپ کی فرمائشوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے, تو کچھ مزید کالز یہ آئی ہیں, لہذا میں گزارش کرتا ہوں مجلس کے اسلامی بھائی سے کہ وہ چند کالز سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں حیدرآباد سے نصرت عطاری عرض کر رہا ہوں. میرے کو نعت سنی ہے تے جڑا تکدا ہے ایک واری او تکدا ہی جاندا ہے میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا. جی میرا نام محمد بلال ہے, میں نام باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ کلام دم اضطراب مجھ کو جو خیال ہے یار وہ سنا دی. جزاک اللہ خیر. اضطراب مجھ کو جو خیال ہے یار. میں عبید الرحمن عطاری باب المدینہ کراچی طارق روڈ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے امیر اہل سنت کا ایک کلام سننا ہے, اس کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ اس وقت نصرت بھائی, بلال بھائی اور عبید الرحمان بھائی یہ حیدرآباد سے اور دو کالیں باب المدینہ سے ہیں. تو اس ایک تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے حوالے سے منقبت ہے, اور مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. اور استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمت الرحمن کا کلام, دم استراب مجھ کو جو خیال یار آئے. استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمت الرحمن کا ذکر آتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے یہ بڑے بھائی ہیں, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان کا کلام سننا بے حد پسند کیا کرتے تھے, سبحان اللہ. تو آئیے ان کے کلام سے ہی ابتدا کرتے ہیں کہ دم استراب مجھ کو جو خیال یار آئے. جی دم استراب مجھ کو جو خیال یار آئے, میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے, تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں مدینے ہمیں مدینے ہمیں گیا تھا مقدر, مدینے یہاں لوٹ کے سرور رہا تھا خوشی بی بی خوشی سے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی فرمائش کی گئی نعتوں، آپ کو وہ نعتیں سنانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ یہ ملاقات بھی فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ جب بھی کبھی پانی یا مشروب پیتے ہیں تو اس دوران مٹی کا پیالہ استعمال کرتے ہیں۔ جب کبھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ مٹی کی پلیٹ استعمال کرتے ہیں، مٹی کے برتنوں میں کھانا پینا سنت ہے، اور فرمایا کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں۔ تو الحمدللہ مٹی کے برتن ہمارے یہاں دستیاب ہیں، تو اسلامی بھائی نیت کریں کہ اپنے گھروں میں مٹی کے برتن بھی رکھیں گے، اور اس میں انشاءاللہ عزوجل ضرور ہم کھانا بھی کھائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بھی برکت ملے گی، سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، کہ وہ سنت جس پر عمل کیا جائے، جس پہ عمل ہونا یہ کم ہو چکا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالی اس سنت پر عمل کرنے کا 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے سائنٹیفک حوالوں سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مٹی کے برتنوں میں پکانا کھانا یہ بڑے فائدے کی بات ہے، لہٰذا مٹی کے برتن میں کھانا کھائیے اور اس سنت کی برکتیں حاصل کیجئے۔ ان سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ، نمازی بننے کا جذبہ اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی برکتیں پانے کا یہ زبردست سلسلہ الحمدللہ عزوجل مدنی قافلوں میں ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ آئیے میں آپ کو ایک بہار عرض کرتا ہوں جو ہمارے باب المدینہ کے ایک اسلامی بھائی کی ہے۔ چنانچہ اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے اپنے مدنی ماحول میں آنے اور سلسلہ روزگار پانے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ 19 جون سن 2003 عیسوی کو ایک اسلامی بھائی کے دعوت دینے پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کی طرف رخ ہوا، مگر پابندی نہیں تھی، بے روزگاری کے سبب پریشانی تھی۔ ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں مدنی قافلہ کورس کے لیے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں داخلہ لے لیا۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی صحبتوں اور برکتوں نے مجھ گناہگار پر مدنی رنگ چڑھا دیا اور جینے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ مدنی قافلہ کورس پورا کرنے کے دوسرے یا تیسرے دن بعض دوستوں نے بتایا کہ KESC کو ملازموں کی ضرورت ہے، جو ہمارے یہاں پر بجلی سپلائی کرنے کا ارادہ ہے، ہم نے بھی درخواستیں جمع کروا دی ہیں، آپ بھی کروا دیجئے۔ میں نے عرض کی کہ آج کل صرف درخواستوں پر کہاں سفارشوں، بلکہ رشوتوں پر نوکریوں کی ترکیب بنتی ہے، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ بالآخر ان کے اصرار پر میں نے درخواست جمع کروا دی۔ ابتدان تحریری ٹیسٹ ہوئے، پھر انٹرویو کے بعد میڈیکل ٹیسٹ کی صورت بنی۔ بے شمار اثر و رسوخ والی درخواستوں کے باوجود میں واحد ایسا تھا کہ ہر جگہ کامیاب رہا۔ فائنل انٹرویو میں گھر والوں نے زور دیا کہ پینٹ شرٹ پہن کر جاؤ، مگر میں تو عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے انگریزی لباس ترک کر چکا تھا، لہذا سفید شلوار قمیض میں ہی پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، افسر نے میرا مذہبی حلیہ دیکھ کر مجھ سے بعض اسلامی معلومات کے سوالات کیے، جن کے میں نے باسانی جوابات دے دیے، کیونکہ الحمدللہ عزوجل میں نے یہ سب مدنی قافلہ کورس کے اندر سیکھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ عزوجل بغیر کسی سفارش و رشوت کے مجھے ملازمت مل گئی۔ ہمارے گھر والے دعوت اسلامی کے مدنی قافلہ کورس اور مدنی ماحول کی برکت دیکھ کر دنگ رہ گئے اور الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے محب بن گئے۔ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عزوجل میں دعوت اسلامی کی علاقائی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے اپنے علاقے میں سنتوں کے ڈنکے بجا رہا ہوں اور مدنی انعامات و مدنی قافلوں کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ نوکری چاہیے، آئیے آئیے، قافلے میں چلیں قافلے میں چلو، تنگ دستی مٹے دور آفت ہٹے، لینے کو برکتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، قافلوں میں سفر کرنے کی تو کیا ہی بہاریں ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل اگر آپ سفر کر جائیں گے تو یہ ملاقات کی سعادت بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حاصل ہوگی۔ دیکھیے عاشقان رسول آپ کے سامنے ہیں کہ ملاقات بھی کر لی ہے اور اب دیدار کے فیض سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ امیر علیہ سنت کے دیدار میں مصروف ہیں، اور امیر علیہ سنت ملاقات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی فون کالز بھی آئی ہوئی ہیں، اور اس سے قبل کہ میرا یہ ذہن تھا کہ کچھ وہاں پر جو ملاقات کا سلسلہ جاری ہے وہاں پر بھی نعت خواں اسلامی بھائی کلام پڑھ رہے ہیں، تو آئیے کچھ دیر آپ کو وہاں پر انشاءاللہ عزوجل آپ کو وہاں کی برکتیں بذریعہ آواز جو ہے وہ سناتے ہیں کہ وہاں جو اسلامی بھائی نعت خواں موجود ہیں انشاءاللہ عزوجل وہ کیا نعتیں پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ آئیے سنتے ہیں۔ فضول کوئی پناہ دو سزرو رضا کپے کر کر بنو شمشنا کرے سسر ول ول رہے سدا نل نل میں ہی پل پل پل آئی آئی رہے سدا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آپ ملاقات ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ عاشقان رسول جو تین دن مدنی قافلوں میں, جنہوں نے جمادی الاولی اور ربیع الغوث میں سفر کیا, وہ امیر علیہ سنت دامت برکات مولا علیہ سے ملاقات انہوں نے کی, اور اب یہ ماشاءاللہ سامنے بیٹھ کر کھڑے ہو کر دیدار مرشد سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ کیا ہی بہار ہے امیر علیہ سنت کی ذات سے رونما ہونے والی برکتوں کی, بالخصوص آپ سے بیعت کی تو کیا ہی برکتیں ہیں کہ ایک اسلامی بھائی اپنی زندگی میں رونما ہونے والی بہار کا تذکرہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست کی زوجہ امید سے تھی, احتیاطاً انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بچہ اس حالت میں ہے کہ سوائے بڑے آپریشن کے کوئی حل نہیں. یہ سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. بڑی پریشانی کے عالم میں وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آئے, سارا ماجرا کہہ سنایا اور مجھ سے کچھ ادھار رقم کا مطالبہ بھی کیا. میں نے انہیں حوصلہ دیا اور پیر و مرشد سے نسبت کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اس کے متعلق برکتیں بھی سنائیں, اور ساتھ ہی انہیں ذہن دیا کہ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا کتنا فائدہ ہے, کتنی رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں. ان کی سمجھ میں میری بات آ گئی اور وہ روحانی فیض پانے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت سے بیعت ہو گئے. سبحان اللہ, ابھی بیعت کیے ہوئے 3 ہی دن گزرے ہوں گے کہ اللہ عز و جل کا ایسا کرم ہوا کہ ان کے ہاں بغیر آپریشن کے بخیر و عافیت خوبرو اور صحت مند مدنی منی کی ولادت ہو گئی. جی ہاں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ اسلامی بھائی اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی مدنی منی کو بھی ہاتھوں ہاتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ سے مرید کروا لیا. اللہ عز و جل کے امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکروں میں, اور جب وکیل اتار شہزادہ امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ نگران شورا ملاقات کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے. تو بعض اسلامی بھائیوں کے ذہن میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جب ہم امیر علیہ السلام سے ملاقات کریں گے تو ہاتھ میں دیکھ کر ہاتھ ڈال کے بیعت کریں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ عز و جل وہ موقع لائے اور یہ سعادت بھی آپ کو نصیب ہو. مگر دیکھیے یہ روحانی معاملات ہیں, آپ اپنے شہر میں رہتے ہوئے اتنے دن ان برکات سے محروم کیوں رہتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو آپ مطلب ان برکات سے محروم رکھتے ہیں؟ جلدی سے مرید ہو جائیے, انشاءاللہ عز و جل آپ پر فیض کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. بعض اسلامی بھائیوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مرید ہو گئے تو نماز پڑھنی پڑے گی, دیگر معاملات ہیں. یاد رکھیے نماز تو فرض ہے, وہ تو پڑھنی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, دیگر جو فرائض واجبات ہیں وہ ادا کرنے ہی کرنے ہیں, لیکن اگر جب ہم مرید ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل جیسے ہی مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائے لگائے گا, ان بزرگوں کا ایسا فیض ہمارے سینوں پر جاری و ساری ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی با جماعت نماز پڑھتے ہوئے گزاری. حضور سید غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ساری ساری رات عبادت کرتے ہوئے گزار رہے ہیں. آپ نے 15 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز با جماعت ادا کی. اللہ اکبر, اتنی ریاضات اور مجاہدات آپ کے ہیں, اور بزرگان سلسلہ قادریہ کے اتنے ریاضات و مجاہدات ہیں. انشاءاللہ عزوجل یہ ایسا فیض اس مرید کے قلب پر جاری و ساری ہوگا کہ اب اس کا دل اس کی دکان پر نہیں لگے گا, اس کا دل دوسرے معاملات کی طرف نہیں لگے گا, بلکہ وہ مؤذن کی صدا سن کر فوراً مسجد کی طرف چل پڑے گا. انشاءاللہ عزوجل ضرور ایسا ہوگا. لہذا آپ جلدی سے مرید ہو جائیے, اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے پوسٹل ایڈریس, فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز دعوت اسلامی, پرانی سبزی منڈی, عقب عسکری پارک, باب المدینہ کراچی, یہ آپ اس ایڈریس پر آپ پوسٹ کر لیجئے, اوپر لکھ دیجئے بیعت کے لیے, تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بیعت کر لیا جائے گا. اپنا نام, اپنے والد کا نام, اور انداز العمر یہ لکھ لیجئے. جب آپ بیعت ہوں تو اپنے گھر والوں کو اس برکت سے آپ کیوں محروم رکھتے ہیں, انہیں بھی مرید کروا لیجئے. اپنے گھر والوں کو آپ ان کا بھی نام لکھ دیں, ان کے والد کا نام لکھ دیں. اسی طریقے سے اپنے بچوں کو بھی آپ محروم نہ رکھیں, انہیں بھی آپ مرید کروا لیں, تو انشاءاللہ عز و جل یہ برکتیں سب کی سب آپ کے گھر پر, سارا گھر آپ کا انشاءاللہ تعالی ان برکتوں سے فیض یاب ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ آپ نے ابھی برکتیں سنی, اور آپ کی کالز کا بھی سلسلہ. جی حضور, کچھ فرما رہے ہیں آپ. بیعت کی جو بات چلی ہے تو اس میں ایک ذہن میں یوں بھی آتا ہے کہ بعض مرتبہ ناظرین بھی ہوتے ہیں جی یا جہاں پر اجتماع وغیرہ میں بیعت کرائی جاتی ہے, تو یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں نے ماں باپ سے پوچھا نہیں ہے, حالانکہ بیعت ہونے کا دل ہو رہا ہوتا ہے, مگر یہ ذہن میں آتا ہے کہ ماں باپ سے پوچھنا ضروری ہے. تو کیا اس وقت بھی ماں باپ سے پوچھنا یا بغیر پوچھے اگر بیعت کرا لی تو کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے کہ اولاد اگر بالغ ہے تو بغیر ماں باپ کے پوچھے بھی جو ہے وہ بیعت ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ روحانی معاملات ہیں, روحانی تعلق ہے, تو انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. اس کا ایک بہترین ذریعہ بیعت کا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بھی ہے, www.dawataislami.net پر ایک آئیکن بنا ہوا ہے بیکم اے مرید, تو اس کے لیے بھی آپ یہ دیکھیے ویب سائٹ کا ایڈریس بھی پٹی کی صورت میں چل پڑا, تو لہذا آپ اس میں بھی مطلب شامل ہو سکتے ہیں, اور اس پہ آپ فارم فل کیجئے اور مرید بن جائیے. انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا آنسرنگ جو ای میل ہے وہ بھی انشاءاللہ عزوجل آ جائے گی, اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. رات کا اکثر حصہ گزر جانے کے باوجود ماشاءاللہ, جی آدھی رات تقریباً گزر چکی ہے, سحری کا وقت قریب قریب ہے, اور ماشاءاللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اسی طرح شفقت فرما رہے ہیں, مریدین سے ملاقات کر رہے ہیں. آپ کی کالز آئی ہوئی ہیں, آئیے آپ کی کال سنتے ہیں. کال سنا جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ہے محمد عثمان اتاری, لاہور سے. فرمائش ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا نام نزاکت عباس اتاری ہے, دبئی سے بات کر رہا ہوں. نعت کی فرمائش ہے کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, یہ نعت خواہ سنا دیتے. میرا نام عبد الواحد اتاری ہے, کراچی پارٹ نمبر دو رہائش ہے. یہ ناف خان اسلامی ویسے ہے, ساڑھے پیر بھی عدم خیر ہو گئے. شجاع رحمان اتاری یونان سے عرض کر رہا ہوں. میری بڑا اچھا ماشاء اللہ ملاقات کا سلسلہ بہت پیارا لگ رہا ہے, تو میری فرمائش یہ ہے کہ باپا کی اگر منقبت یہ سنا دی جائے, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, جزاک اللہ خیرہ. میرا نام محمد اسماعیل افتاری ہے, باب المدینہ کراچی سے. نعت سنیے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مجھے نے سنبھال رکھا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نعتیں سننے کی خواہش عثمان بھائی نے مرکز الاولیاء لاہور سے, اور نزاکت بھائی نے عرب امارات سے کی ہیں. تو تب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, سبحان اللہ. آئیے سنتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دے کے کرے اب رے رحمت برسے تا نہیں دیکھے کرے اب رے رحمت بدوں پر بھی برے سادے برسانے والے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرے چار چرے چارے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چند شعر حبیب خدا کا نظارہ کر. حبیب خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان ان پر نثارا کرو میں یہ کہ جان کیا ہے اگر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کرے کے قربان کرے کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں خدا کیا نام ہے آپ کا؟ نورمان مدینہ مدینہ. میرے بھائی میری سنو بھی تو یار مدینہ, سب بیٹھ جاؤ گے تو بات بنے گی. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے مدینہ مدینہ. اچھا اب مدینہ یہ ایک طرف تو نعت شریف پڑھی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا, اب ایک طرف سے یہ کچھ بول رہے ہیں یہ کچھ بول رہے ہیں وہ کچھ بول رہے ہیں, اب آپ بتائیے کہ میں اس لائن والوں کو سنبھالوں آپ کی سنوں میں کروں کیا, آپ خود سمجھیں. اب یہ ہر ایک بولتا مجھے یہ دے دو وہ دے دو, اب میں ذرا مجھے بھی اپنا تجربہ ہے کہ جب بھی ایک کو دیا نا اس کا مطالبہ پورا کیا ہے تو اور دس ہاتھ اٹھیں گے کہ ہم کو بھی دو ہم کو بھی دو. اچھا پھر یہ بھی بازو کا ڈر لگتا ہے کہ یہ گریل ہے نا آپ کے سامنے, خدا نہ خواستہ اس کا کوئی تار یا یہ سریا نکل کے کسی کے پیٹ میں آیا نا پیچھے سے پریشر ہوتا ہے, وہ بےچارہ یہیں شہید ہو جائے گا شاید, پھر جو دعوت اسلامی کی بدنامی ہوگی یہ بھی آپ سمجھتے ہیں. تو یار وہ ڈسپلن, اب میرے پاس ٹوکن نہیں ہے میرے پاس, میں آپ بیٹھے بیٹھے کیا حل کروں, ایک قانون بنا دیا وہ, اب ایک کو بولوں گا ٹوکن کے بغیر آ جا تو وہ دس بیس اور بولیں گے ہم بھی ٹوکن کے بغیر آئیں گے, تو اب یہ سیکورٹی اٹھا لیں کیا کریں. یعنی کئی سال تک تو ملاقات بند تھی, آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے ملاقات کی کوئی رستہ تو نکلا. مدینہ ملاقات کا ایک رستہ کھلا, تو اب یہ کہ آپ قافلے میں سفر کر کے اور شناختی کارڈ اور جو بھی اس کی ترکیب ہے سیکورٹی کے مسائل آپ کے سامنے, ورنہ پہلے ساری رات میں بیٹھا ہی رہتا تھا, اور یہ آپ ملتان سے آپ کو زحمت ہوئی یہاں بوگیاں بھر کے لانے کی, ورنہ میں ملتان خود آتا ہی تھا نا, دوسرے شہروں سے بےچارے آئے, میں کتنے شہروں میں خود جاتا تھا, اب مجبوری حالات آپ کے سامنے, اب کس کس کو میں بولوں گی اس کو ہاں بھائی لائن میں لے لو اس کو لائن میں لے لو, تو پھر وہی مارا ماری کر دو گے آپ کہ میرے کو بھی لو میرے کو بھی لو, تو آپ سمجھدار ہو یار کہ وہ کیا کس کس کی سنوں میں. تو نہ ہی جیسے مطالبہ کرو نہ بولو کہ ہماری ملاقات, میں بولوں گا آپ کو اجازت تو دوں گا نہیں کہ آ جاؤ, جو میں ایک کو آؤں گا بولوں گا تو سب یہ فلانگنا شروع کر دیں گے اس میں, یہ دھرم برم ہو جائے گا سارا. ڈسپلن یہ ہم مسلمانوں کی ایک امتیازی علامت ہے کہ نماز یہ ہمیں ڈسپلن کا بھی درس دیتی ہے اگر آپ غور فرمائیں دو. تو ڈسپلن رکھیں یعنی خوش انتظامی رہے بد انتظامی سے بچے. اب یہ تھوڑے بہت اس کو میں نمٹا لیتا ہوں جو ٹوکن کے ساتھ جو مطلب کہ صحیح طریقے سے اپنا جو نظام ہے اس کے مطابق آ رہے ہیں اسے ملنے دیں, مجھے مطالبے نہیں کرے. یہ میں بیٹھنے کا اس لیے اشارہ کرتا ہوں کہ ایک دو اٹھتے نا پھر تیسرا اٹھتا ہے پھر چوتھا اٹھتا ہے پھر بدنظمی ہوتی ہے, تو ہر اس طرح میں بیٹھا رہے گا نا تو انشاءاللہ بدنظمی نہیں ہوگی. یہ اب ان سے جا کے لڑو میرے سے نہیں لڑو میں کیا کروں یار, تو اس لیے مہربانی کر کے ایسا نہیں کرو. اب میں بوڑھا آدمی ہوں آپ دیکھیں نہیں مشین کی طرح چل رہا ہوں میں, کتنا اسپیڈ سے میں واقعی بہت تھک گیا تھا, ابھی تھوڑا بھی ریلیکس ملا مجھے کیونکہ اسپیڈ سے. تو اب میرے آپ تعاون فرمائیں, میرے لیے دعا کریں کہ میں اس قابل رہوں کہ میں ملاقاتیں کرتا رہوں اور دین کی خدمت کرتا رہوں بستر پہ نہ آ جاؤں, کہ بڑھاپا آپ کو پتا ہے بہت جلدی بستر پہ لاتا ہے آدمی کو, تو اب بیٹھ جاؤ اب مطالبے نہیں کرو. تو پھر اب دم ایسا دم کہ سب کو لگے کفل مدینہ, یعنی چپ چاپ بیٹھے رہیں پھر ٹھیک ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ, امیر السنت دامت برکات مولا علیہ کے کیے ہوئے دم سے ہم سب بھی انشاءاللہ تعالی فیضیاب ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پہ ملاقات کا ایک بڑا زبردست واقعہ یہ یاد آیا آ رہا ہے, لکھا ہوا بھی تحریر بھی ہے, تو آئیے آپ کو میں سناتا ہوں کہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ ایک مرتبہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اپنے مریدین و محبین سے عام ملاقات فرما رہے تھے. میں بھی اللہ عز و جل کے ایک ولی کامل سے ملاقات اور ان کی زیارت کا شوق لیے فیضان مدینہ پہنچ گیا. ملاقات سے کچھ دیر قبل چند نوجوان ایک لڑکے کو رسی سے باندھ کر لائے, اس نوجوان نے آتے ہی بےہودہ گالیاں دینا شروع کر دیں اور امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا. مجھے بہت تشویش ہوئی کہ آخر یہ شخص کون ہے اور اسے اس طرح یہاں کیوں لایا گیا ہے اور یہ گالیاں نہ جانے کیوں بکھ رہا ہے. معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ بیچارہ برے اثرات کا شکار ہے جس کی وجہ سے خود نہیں بلکہ اس میں موجود ایک شریر جنی یہ خرافات بک رہی ہے. جیسے ہی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے وہ نوجوان زور زور سے چلانے لگا کہ مجھے الیاس قادری سے دور لے جاؤ, دور لے جاؤ, ہاں دور لے جاؤ. اس کے پاس بہت علم ہے. اس بات نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا کہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے جنات بھی گھبراتے ہیں. اپنی جاگتی آنکھوں سے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اس کرامت کو دیکھ کر میں نے اپنا ہاتھ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ میں دے دیا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. اللہ عز و جل کی امیر علیہ سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ آپ ملاقات ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سلسلے میں شامل ہو جائیں, آپ اپنی کوئی پسند کی فرمائشی نعت سننا چاہیں, کچھ تاثرات دینا چاہیں, تو نمبر یہ پٹی پر ہمارا چل رہا ہے, تو آپ یہ دیکھیے 0213-494-2526. تو انشاءاللہ عزوجل آپ اس پہ کال کیجئے اور اپنے تاثرات یا فرمائش وغیرہ ریکارڈ کروائیے. ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی تشریف فرمائیں. حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ یہاں اس وقت مصافحہ امیر علیہ سنت سے اسلامی بھائی کر رہے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. مصافحہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے سعادت کی بات ہے, تو اس بارے میں کیا اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کے کچھ واقعات بھی ملتے ہیں؟ جزاک اللہ. حضرت والا مصافحہ کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کریمہ بھی ہے. جی, مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, آؤ پھر مصافحہ کرتے ہیں, اس کی فضیلتیں احادیث طیبہ میں بیان ہوئی ہیں. لیکن اللہ والوں سے قرب یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ گناہگار نیکوکار بن جاتے ہیں, جی جی, شقی ہوتے ہیں سعید ہو جاتے ہیں. سبحان, تو مصافحہ کی صورت میں قرب مل جائے یا کسی ولی کی نگاہیں پڑ جائیں یا کسی طرح سے کسی نیک بندے کی خدمت کر دی جائے, تو یہ تمام کے تمام قرب کا ذریعہ ہیں. اور اللہ والوں کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنا بھی یہ قرب الہی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. ماشاءاللہ. تو مصافحہ چونکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت, ابھی مدین چینل کے ناظرین نے یہ سنا بھی کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فرمایا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اللہ, تو ظاہر ہے کہ ظاہری اعتبار سے تو یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا وہ درست فرمایا. علم بوڑھا نہیں ہوتا, اولڈ از گولڈ. اور بالکل قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر میں بالخصوص جلالین کے اندر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول لکھا ہے, تفسیر جلالین کے اندر, کہ قرآن کا پڑھنے والا جو ہوگا اس کی عمر جتنی بھی ہو جائے, سبحان, بوڑھا جتنا ہو جائے وہ, اس کی عقل سلامت رہے گی. سبحان اللہ. سبحان, تو شیخ طریقت امیر سنت قرآن پڑھنے والے, اللہ قرآن پڑھانے والے, سبحان, بلکہ قرآن پڑھانے والوں کو بنانے والے, سبحان, قاری بنانے والے. آپ کے بیان سے, آپ کے مدنی مذاکروں میں ملفوظات کی برکت سے, آپ کی انفرادی کوشش کی برکت سے کتنے ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھنا تو دور کی بات, نماز سے ان سے بھی دور تھے, آج الحمدللہ دنیا جانتی ہے کہ وہ آج نماز پڑھانے والے بن گئے. سبحان اللہ. تو یہ آج ابھی ہم دیکھیں کہ رات کا کتنا حصہ گزر چکا ہے, ہٹے کٹے صحت مند بھی جو ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ نفس سے مغلوب ہو کر نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں. جی, اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے میرے لیے سنت کا کہ امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت بیٹھ کر مسلمانوں سے, اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر رہے ہیں, دل جوئی فرما رہے ہیں. سبحان, امت کی خیر خواہی کا جذبہ کیسا زبردست ہے. تو اب جہاں پر آپ کے دل میں امت کی خیر خواہی کا جذبہ ہے, تو وہاں پر جیسے کہ لوگ آ رہے ہیں, تو نیک بندوں سے ملنا بڑی زبردست فضیلتوں کے حصول کا ذریعہ ہے. تو اس ضمن میں میں آپ کو یہ بات عرض کروں گا کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہونا, اس کے اندر ایک چیز اور پائی جاتی ہے, وہ ہے ادب. صحیح, یہ ادب ہوتا ہے, یہ محبت ہوتی ہے, الفت ہوتی ہے, کہ جو بندے کو کھینچ کر لاتی ہے, انسان کو کھینچ کر لاتی ہے کہ دور دراز سے, اب جیسا کہ ہم نے سنا مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے پنجاب سے بھی جو ہے وہ بذریعہ ٹرین اسلامی بھائی پہنچے ہیں, پہنچ رہے ہیں آئندہ بھی جو ہے سلسلہ جیسا کہ ہوتا ہے اسنیپ نیت رکھتے ہیں، آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، کراچی کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں، کراچی سے باہر سے بھی تشریف لائے ہیں، تو ان کے دل میں ایک جو ہے نا وہ ہے وصف ادب۔ تو ادب بھی ہوتا ہے، تعظیم ہوتی ہے، اعزاز ہوتا ہے کہ جو انہیں لاتا ہے، قرب پانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر ساوی جو ہے حاشیت الساوی علی الجلالین، جلالین پر یہ حاشیہ ہے، بڑا زبردست۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 5، ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ حجرات کی یہ آیت نمبر 5 ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور اگر وہ لوگ، اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اے پیارے محبوب، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے وہ جو لوگ ہیں، اگر صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود حجرہ شریفہ سے باہر تشریف لے آتے، تو ان لوگوں کے لیے یہ صبر کر لینا، رکا رہنا بہتر ہوتا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہاں پر وہ ادب کر لیتے کہ آپ کو آوازیں نہ لگاتے، صحیح، انتظار کرتے۔ اس کے تحت علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات نقل فرمائی، فرماتے ہیں قال العارفون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے علماء فرماتے ہیں، الادب عند الاکابر، کہ بڑے بزرگوں کی بارگاہ میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں ادب کرنا، یہ ایسا وصف ہے، یبلغ بصاحبہ الی الدرجات العلی وسعادت الدارین، کہ جو بندے کو ادب کرنے والے کو اس کا یہ ادب کرنا بلند ترین درجات پر لے جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان، اور دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ ادب کرنا، ماشاءاللہ۔ اس بارے میں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جی جی، کہ ایک شرابی تھا، شراب کے نشے میں دھت گلی سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ زمانے کے ولی سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، جی جی، اب تھا وہ شرابی، صحیح، رب کا نام فرمائے، اس نے دیکھا کہ اللہ کے ولی گزر رہے ہیں، نیک ہیں، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے ہیں، تو اس نے ادب و احترام کے طور پر آگے بڑھ کر ان کے قدموں میں وہ گر گیا، قدموں کو چوم لیا، کہ تو نیک بندے اللہ تعالیٰ کے، اور میں جیسا گناہگار، قدموں کو چوم لیا، اور محبت اور ادب احترام کے ساتھ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے ہاتھوں کو بوسا لیا، ہاتھوں کا بوسا لیا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ ہاتھ چوم کر گھر چلا گیا، سو گیا، خواب میں یہی شرابی دیکھتا اپنے آپ کو جنت میں سیر کر رہا ہے، اللہ، تو یہ سوچا میں گناہگار، بد کردار، اور میں جنت میں، یہ مجھے کیسے نصیب ہو گئی؟ تو آواز آئی، تم ٹھیک کہتے ہو، تم نے ہماری رضا کے لیے ہمارے دوست کو اعزاز دیا، سبحان، غیب سے آواز، ہمارے دوست کو اعزاز دیا، ادب کیا، اسی لیے تمہیں بخش دیا گیا، سبحان اللہ، سبحان۔ صبح بیدار ہوا یہ شرابی، جب یہ نعمت اسے حاصل ہوئی، بشارت ملی، خواب سے بیدار ہوا، سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچی توبہ کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لیا، ماشاءاللہ، تو یہ ادب اور احترام کی برکت، سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت کچھ فرما رہے ہیں، اب تھوڑا وقفہ ہے، انشاءاللہ کچھ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات شروع ہوگی، جو جمع ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ ان سے فجر کی اذان تک ملاقات کی ترکیب رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ یہاں ناتخوانیاں کرتے رہیں، میں بھی تھوڑی دیر میں حاضر ہوتا ہوں، چلو یہ دو اندر آ گئے، ان سے ملنے دو، اب اس کو، ان کو گلی میں جمع کریں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ گریل کی گلی، ہاں نہیں، اب مطالبے مت کرو، ایک کو دوں گا تو یہ گریل کہیں الٹ جائے گی، یار آپ مل چکے ہو تو کیا ہوا، تحفہ نہیں ملا، یہ امام بندی کی نو بس، نظر آئیں جل جل گا وہی مجھے علیہ وسلم. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ ملاقات فرما رہے تھے اور کچھ وقفہ آپ نے فرمایا ہے انشاءاللہ عزوجل دوبارہ آنے کا ارشاد فرمایا ہے. تو ہمارے اسلامی بھائی نے جیسا کہ واقعہ سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادب کی برکت سے اسے جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا, اور پھر حضرت یہی آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اس کی اس برکت سے الحمدللہ عزوجل اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی الحمدللہ عزوجل. تو آپ کی کالز بھی کچھ آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ, تو آئیے چند کال سنا دیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد زمان اتاری باب المدینہ کراچی سے, مجھے دو رات کی فرمائش کرنی ہے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, اور یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. میرا نام محمد الدار حسین اتاری ہے, میں والٹر روڈ لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نعت سننا چاہتا ہوں, مجھے گناہوں کی عادت چھڑا میرے اللہ. میں محمد سلیم شہر دلی سے عرض کر رہا ہوں, مجھے نعت پاک سننی ہے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. میرا نام محمد احمد تاری ہے, میرا والی پنڈی سے کال کیا میں نے, اور میں نے نعت سننی ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عبدالستار اتاری کراچی باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے وہ نعت سننی ہے, مدینے کا سفر ہے اور میں ہوں نمدیدہ. ماشاءاللہ آپ کی فرمائشیں آئی ہوئی ہیں. اب یہ بہت ساری فرمائشیں حضرت, سب کے مختصر دو دو شعر تاکہ سب جو دیکھ رہے ہیں سارے. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھڑایا الہی, خطا کو میری مٹایا الہی, خطا کو میری مٹایا الہی, مجھے نیک خصلت بنایا الہی, مجھے نیک خصلت بنایا الہی, شرف ہے رے برس حج کا پاؤں خدایا, شرف ہے رے برس حج کا پاؤں خدایا, چلے تیبا پھر کا پلایا الہی, چلے تیبا پھر کا پلایا الہی, مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے, نیکیوں کا نہیں کوئی تو شافقت میری جھولی میں اشکوں کا اقرار ہے جرم کسی پہ اپنے لجاتا ہوا اور عشق ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا تڑپتے حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا امبار یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے یا رب مجھے دیوان مدینے کا بنا دے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن کے قدموں میں بنا دے عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے تمہارا نام مصیبت میں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا Yeah. کیا کیا ہوگا. شہر راولپنڈی سے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق پہ پلانا مدنی مدینے والے, میں عشق پہ پلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, ملے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑے مولا, ملے سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑے مولا, سبھی داریاں مولانا, سبھی داریاں مولانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کرے, تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر, چل تم گلے لگانا, چل تم گلے لگانا مدنی مدینے والے, چل تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, کہوں کس گیا جا کر سنے کون میرے دل پر, کہوں کس گیا جا کر سنے کون میرے دل پر, میرے درد کا فسانا, مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. اور میں نمدیدن مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدا, جبی افسردا افسردا قدم لغزیدا لغزیدا قدم لغزیدا لغزیدا, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, چلا نظر شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, پر نبی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, ورنہ ہفتے پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں میٹھے اسلامی بھائیوں, زمان بھائی باب المدینہ سے, دلدار بھائی مرکز الاولیاء سے, سلیم بھائی دہلی سے, راول پنڈی سے, اسلامی بھائی عبدالستار بھائی آپ کی فرمائش کی ہوئی نعتیں ہم نے سنائی, تو آپ بھی نیت کیجئے اور ہم آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی یہ نیت کریں کہ جس طرح یہ عاشقان رسول تین دن کے مدنی قافلے میں, 12 دن 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے برکتیں لوٹ رہے ہیں, آپ بھی انشاءاللہ عزوجل 3 دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ عزوجل. تو حضرت بات چل رہی تھی نیک لوگوں سے مسافر کے حوالے سے, تو کیا نیک لوگوں کے قرب کی اور کیا برکتیں ہیں, کیا ان کے پہلو میں یعنی ان کے قربت کے اندر مرنا یا وہاں پر یوں سمجھے کہ جگہ بعد انتقال پانا, کیا اس کی بھی فضیلتیں اور برکتیں کیا آئی ہیں, کیا واقعات ہیں زندگی میں بھی نیک لوگوں کا قرب الحمدللہ نفع دیتا ہے, بالکل بعد مرگ بھی الحمدللہ فائدہ دیتا ہے ماشاءاللہ. اولیاء کرام کے بارے میں تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کا جو ولی ہے بعد ارتقال اس کے تصرفات میں تو اور اضافہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ. اور ایک عام مسلمان کے بارے میں بھی ہے, جیسا کہ قبرستان جاتے ہیں آداب ہیں, قبرستان میں حاضری کے بھی آداب ہیں. مثال کے طور پر یہ ہے کہ قبرستان جائیں تو کس طرح جائیں, اولاً تو یہ قبرستان جائیں تو دعائیں پڑھنی چاہیے, صحیح طریقے کار جو ہمیں احادیث طیبہ سے سیکھنے کو ملا, سلام کرنا چاہیے. ہم ان کے جواب کو سنتے نہیں ہیں لیکن وہ مدفونین جو ہے وہ جواب دیتے ہیں, اپنے ظاہر کو پہچانتے ہیں, صحیح. اور جو کچھ ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ پاتے ہیں. بالکل. تو آداب میں سے یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے ہاں قبرستان جائیں تو قبر پر کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, قبر سے مراد چڑھ کر نہیں, مراد یہ کہ قبر کے پاس کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کی طرف سے گھوم کر جی آنا چاہیے, صحیح قدمین سے. جی جی. اب سر کے پاس سے آئیں گے تو علامہ شامی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے کہ سر گھما کر دیکھنا پڑتا ہے, تو یہ کیا وجوہات ہے کہ ایک عام مسلمان کے بارے میں یہ ہے کہ اتنے مٹی کا تودا ہے بیچ میں, صحیح. اس کے باوجود اندر سے رہتے ہوئے میت اپنے آنے والے کو پہچان لیتی ہے, صحیح. تو جو عام مسلمان کے بارے میں یہ ہے, تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء کرام ہیں ان کے تصرفات کا کیا کہنا بھی. سبحان اللہ. تو یہ اپنے جو ہے ماننے والوں کو, اپنے پاس آنے والوں کو جو ہے خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں. میں آپ کو یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں پر مسلم شریف کی روایت سناؤں گا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کانا فی بنی اسرائیل رجل, کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا, قتل 99 انسانا, کہ جس نے 99 افراد کا قتل کر دیا تھا, یعنی 99 قتل کر چکا ہے. اب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں گناہوں بھری زندگی گزاروں سے چھٹکارا کب پاؤں گا میں, اس کو احساس ہوا. اب وہ یہ سوال کرتا پھرتا نکل پڑا اور پوچھا کہ میرے لیے کوئی ہدایت کی راہ ہے, میرے لیے کوئی خلاصی کی راہ ہے, میں توبہ کرنا چاہوں, توبہ ہو سکتی ہے؟ حدیث پاک الفاظ ہے, ثم خرج یسأل, وہ سوال کرتا ہوا گھر سے نکل پڑا. فأتى راہبا, ایک راہب کے پاس جو ہے, چونکہ بنی اسرائیل میں جو تاریخ و دنیا ہوتے تھے جی ایک دم دنیا والوں سے کٹ کر, وہ راہب کہا جاتا تھا انہیں, تو لہذا اس کے پاس پہنچا اور اسے سوال کیا, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ جی. جرم کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ایسا ایسا جرم میں 99 قتل کر چکا ہوں. تو اس نے راہب نے سوال کرنے والے کو مایوس کر دیا کہ تیرے لیے توبہ, یہ تو کوئی یہ تو ناممکن بات ہے. تو اب وہ چونکہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں توبہ کروں, میرے لیے کوئی خلاصی کی راہ ہو, اسے جب جواب نفی میں ملا اس کا دل مزید ٹوٹا, تو ٹوٹا اس نے اس راہب کو بھی قتل کر کے 100 کا عدد پورا کر دیا. لیکن چونکہ دل میں اس کے تھی بات کہ میں ضرور جو ہے اپنی خلاصی کی راہ پاؤں. اب وہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا, اس سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی خلاصی کی راہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا اتی قریتن قضا و قضا, کہ تم ایک کام کرو کہ تم ایک ایسے علاقے میں, ایک ایسی بستی میں تمہیں بتاتا ہوں, فلاں فلاں بستی, فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں بستی ہے, وہاں چلے جاؤ. صحیح. شارحین نے یہاں پہ لکھا کہ وہ جو فلاں بستی تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہا کرتے تھے. سبحان. کہ تم وہاں چلے جاؤ, اور ظاہر سی بات ہے بھیجنے والے کا مقصد یہی تھا کہ یہ گناہ گار ہے, جب صالحین کا قرب مل جائے گا تو ان پر جو رب کی عنایتیں ہیں اس کا چھیٹا اس پر بھی آئے گا, کوئی نہ کوئی ذریعہ نجات کا مل جائے گا. سبحان. اب ہوا یہ کہ اس نے ارادہ ہی کیا, فأدرکہ الموت, اسے موت کا وقت آ گیا, موت نے اسے آ لیا. جب موت آئی فنا بصدرہ نحوہا, تو اس نے اپنا سینہ جو ہے اس بستی کی جانب کر دیا اور ڈھیر ہو گیا, انتقال ہو گیا. حدیث پاک کے الفاظ ہے فخت اسمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب, رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں میں مخاصمہ ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ نہیں, یہ گناہ گار ہے, عذاب کے فرشتے کے, اسے تو ہم لے کر جائیں گے عذاب, رب کی کا نافرمان ہے, اسے تو عذاب ہونا ہے. رحمت کے فرشتے لے کے جانے لگے کہ نہیں, اس کا تو معاملہ جو ہے رحمتوں کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم فرمایا, اب جہاں سے چلا تھا اس زمین کے حصے کو بھی حکم فرمایا کہ تو اور جو ہے وہ بڑھ جا, اور جس طرف چلا تھا صالحین کا جہاں قرب اسے ملنا تھا, نیک لوگوں کی بستی, اس کو اس زمین کے حصے کو فرمایا کہ تو سکڑ جا تاکہ یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہو جائے, اور جہاں سے چلا تھا گناہ جہاں کیا کرتا تھا وہاں سے یہ دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا, حدیث پاک کے الفاظ فأوحى إلى هذه أن تقربي, حکم فرمایا کہ تو قریب ہو جا, اور اس والے حصے سے فرمایا کہ تو دور ہو جا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا قیسوا ما بینہما, اب جہاں یہ تھا جس طرف کو چلا تھا اس حصے کو بھی ناپو, اور جس طرف سے یہ آیا تھا اس طرف کے حصے کو بھی ناپو. فوجیدہ الا ہاذہ اقرب بشبرن, ایک بالشت بھر یہ شخص نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا گیا. فغفر اللہ, یہی اس کی بخشش کا ذریعہ, اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. تو یہ چونکہ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں بھی ہے, تو مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے وہ مشکات پر زبردست شرحہ ہے جی, میرا المناجی جی اردو زبان میں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس طرح یہ شخص گر کر مرا کہ اس کا چہرہ اور سینہ تو اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھا جہاں جا رہا تھا, اور پیٹھ اس گناہوں کی بستی کی طرف تھی جہاں سے یہ آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی. اور آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس شہر میں کعبۃ اللہ نہیں تھا, صحیح, اس شہر میں بیت المقدس نہ تھا, صرف ایک عالم کی بستی تھی, اللہ والوں کا وہ جائے قرار تھا جس کے ادب کی برکت سے یہ بخشا گیا. سبحان. تو یہ آپ نے سماعت فرمایا کہ نیک لوگوں کا قرب بخشش کا سامان ہوتا ہے, نیک لوگوں سے ہمیں اپنے جو ہے وابستگی کرنی چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے, دنیا بھر کے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, آپ والدین ہیں, تو میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ اپنے بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں, دنیا میں تعلیم دلاتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا سلسلہ ان کا جاری کریں تاکہ یہ بچہ, یہ اولاد بڑی ہو کر آپ کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے. حقیقت یہی ہے کہ اسکول, کالج, یونیورسٹی کے اندر ماں باپ کا ادب اور پورے پورے جو ہے پیراگراف نہیں پڑھائے جاتے. صحیح. یہ سب کچھ کہاں ملے گا موجودہ دور کے اندر؟ میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ چیزیں بروجہ عتم موجود ہیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں بیانات ہوتے ہیں, مبلغین بیان کرتے ہیں, الحمدللہ جو رسائل ہوتے ہیں, مدنی رسائل ہیں, ان میں الحمدللہ ماں باپ کا ادب احترام, گھر میں رہنے کے آداب, اور بڑوں کا ادب احترام, اور نیک لوگوں کا قرب پانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو موقع الحمدللہ اس مدنی ماحول میں ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں. تو چونکہ یہاں پر الحمدللہ اجتماع میں الحمدللہ تحجد گزاروں کی تعداد ہوتی ہے. الحمدللہ فیضان مدینہ وقت کا کتنا حصہ گزر چکا ہے. ابھی فیضان مدینہ آپ اگر فیضان مدینہ کے قریب ہیں آپ کو آسانی ہے, چلیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, آپ فجر سے پہلے آ جائیں, اسلامی بھائی پہلی صف میں بیٹھے ہوں گے وضو بنا کر, تو کتنے نیک لوگوں کا قرب الحمدللہ یہاں اجتماع میں ملتا ہے. تو دینی اجتماعات میں شرکت کو یقینی بنائیں, مدنی قافلوں میں سفر کو سفر کرنے کو یقینی بنائیں, انشاءاللہ ہم جو ہے خوب خوب نیک لوگوں کا قرب پانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکیں. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس سلسلہ ملاقات کو اس طرح یوں سمجھے کہ ہم مکمل کیے دیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, بڑی مثال زبردست ہے. تل کو گلاب کے پھول میں رکھ دو تو اس کی صحبت میں رہ کر وہ بھی گلابی ہو جاتا ہے. اسی طرح تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے والا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہربانی سے بے وقعت پتھر بھی انمول ہیرا بن جاتا ہے, خوب جگمگاتا اور ایسی شان سے پیک اجل کو لبیک کہتا ہے کہ دیکھنے سننے والا اس پر رش کرتا ہے اور ایسی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے. آپ بھی تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. آپ نے جیسا کہ اجتماع کی برکتیں سنی, اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں آپ بھی شرکت کیجیے, اور وہاں سے سفر کرنے والے راہ خدا عز و جل کے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں آپ بھی سفر کیجیے, اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات مولالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی, مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلام. آمین. صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. آمین. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتیں حاصل کیجیے. انشاءاللہ عزوجل ملاقات کا سلسلہ یہ فرما رہے ہیں انشاءاللہ تعالی مزید جاری رہے گا, تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کے فیض و برکات سے مستفیض اور متمتع فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.